من به بند افسونم، من به بند افسونم، یک دو روز مهمونم، می گریزم از دنیا، شب گرد و پریشونم، شب گرد و پریشونم. لبز هر سخن بستم، لبز هر سخن بستم، می نخورده سرمستم، مستم از خیال تو، تا که در جهان هستم، تا که در جهان هستم. که آخر بی کس و تن